Hybrid. Dostępne są w atrakcyjnym leasingu 104%. Odwiedź najbliższy salon BMW i zapytaj o indywidualną ofertę. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Anomalie podczas liczenia głosów nie wpłynęły na wybór prezydenta, mówi minister sprawiedliwości. Kolejne badania mają potwierdzić, czy mieszkanka Stargardu ma cholerę. W sprawie deportacji Donald Trump posunął się za daleko, twierdzi większość Amerykanów. Anomalie nie zakłócają końcowego wyniku wyboru prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że jego zaprzysiężenie się odbędzie, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Jak zaznaczył, tak wynika z opinii przedstawionych na potrzeby postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Adam Bodnar dodał, że zaprzysiężenie prezydenta w sensie prawnym zostało zwołane, ogłoszone, zapowiedziane i wszystko na to wskazuje, że się odbędzie, a on niewiele więcej może w tej sprawie zrobić. Minister sprawiedliwości ujawnił też, że ponowne przeliczanie głosów w 250 komisjach wyborczych w związku z nieprawidłowościami powinno zakończyć się w najbliższym tygodniu. Zgromadzenie Narodowe, na którym ma być zaprzysiężony prezydent elekt Karol Nawrocki, zostało zwołane przez marszałka Sejmu 6 sierpnia. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. Pacjentka jest pod opieką lekarzy w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dopiero wykrycie toksyny pozwala na rozpoznanie zakażenia, mówi o badanych próbkach profesor Miłosz Parczewski, kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym szpitala. I oczywiście musimy ten przypadek traktować z pełną ostrożnością, wdrożyć odpowiednie procedury, ale tak jak mówię, to jest wykrycie materiału genetycznego przecinkowca, ale nie materiału genetycznego toksyny. Dodaje profesor, taki przypadek zdarza się raz na kilka lat. Widzieliśmy znowu różne rodzaje tych przecinkowców, natomiast na pewno to będzie częściej wykrywane. Ze względu na to, że właśnie ten potencjał do wykrywania materiału genetycznego różnych przecinkowców jest coraz większy. W związku z podejrzeniem cholery u mieszkanki Stargardu 26 osób zostało objętych kwarantanną, 85 osób objętych jest nadzorem sanitarnym. Większość Amerykanów uważa, że prezydent Donald Trump w polityce deportacji posunął się za daleko. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie CNN i tak twierdzi 55% pytanych. Nieco więcej, 57% odrzuca plany budowy nowych ośrodków, które miałyby przyjmować do 100 tysięcy nielegalnych imigrantów. Z kolei 59% sprzeciwia się zatrzymaniom migrantów, którzy przebywają w USA nielegalnie, ale mieszkają tam od lat i nigdy nie byli karani. Od kwietnia, jak zaznacza CNN, niemal nie zmieniła się grupa badanych przekonanych, że polityka imigracyjna Donalda Trumpa zwiększyła bezpieczeństwo kraju, jest to 46%. Prawie na półmetku wakacji sprawdzamy zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami wśród polskich turystów. Jak wynika z danych biur podróży, jest duże, a do najpopularniejszych kierunków należą tradycyjnie Hiszpania, Włochy i Grecja. Ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński mówi, że przy wyborze wakacyjnego wyjazdu decydujące są pogoda i cena. Widzimy, że duża część naszych turystów wybierała jednak zagranicę z uwagi na stabilną pogodę i bardzo silnego złotego, co powoduje, że w niektórych miejscach mieliśmy naprawdę spadki cenowe, chociażby w obszarze Hiszpanii, Turcji czy też Albanii. Ze względu na duże zainteresowanie, niektóre ośrodki w Europie zaczęły już publikować swoje oferty w języku polskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie upalny, 26 stopni na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, do 32 na południu Polski. Przelotny deszcz prognozowany jest po południu, na zachodzie i południowym zachodzie mogą wystąpić burze. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Poloń UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Poloń UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. Tak, piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę w czteropaku. A piwo Żatecki jedynie 2,99 za puszkę w czteropaku. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już jesteśmy. Czas na kolejną literacką podróż. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Dziś połączymy się z wojną. Tak, wiem jak to brzmi, ale to stan faktyczny. Друзі, всім привіт. Мене звати Сергій Жаданці. Вітання з Харкова. Вітання всім слухачам Третього Польського Радіо. В понеділок, 14 липня, вечором połączyłem się з Сергієм Жаданом, który po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie zdecydował się nie opuszczać rodzinnego Charkowa, drugiego pod względem liczby mieszkańców, to stan na rok 2021, miasta w jego ojczyźnie. Rocznik 1974. Poeta, pisarz, aktywista, wokalista, a obecnie także żołnierz. W czerwcu 2024 roku wstąpił do Gwardii Narodowej Ukrainy i walczy na froncie. Ma na swoim koncie wiele nagród, w tym Nagrodę Europy Środkowej Angelus, Nagrodę imienia Hannah Arendt. Polskim czytelnikom znany jest doskonale od wielu lat, a właśnie teraz w przekładzie Michała Petryka ukazały się, i to bezpośredni powód naszego spotkania, arabeski. To zbiór absolutnie znakomitych krótkich prus, które uderzają prosto w serce, a przy okazji, przynajmniej na chwilę, dewastują mózg. Znakomitych opowiadań, podkreślam to. W zasadzie jest to, o czym autor dziś powie, powieść we fragmentach. Historie opowiedziane w arabeskach zazębiają się. Bohaterki i bohaterowie wędrują między tekstami, poznajemy ich w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, w różnych relacjach. Rodzice, dzieci, żołnierze, żołnierki, wojskowi, cywile, ci, którzy poszli walczyć i ci, którzy odrzucają fakt trwania wojny, bo przecież, gdyby to uznali, musieliby przyznać, że cały ich dotychczasowy świat bezpowrotnie się zawalił. Wspaniałe portrety psychologiczne, opowieści o traumie, zagubieniu, pustce i zapomnieniu, a wszystko to Żadan robi w sposób prosty, w zdaniach nieskomplikowanych, przyszpilających czytelnika, pozbawiających go oddechu. Pisze o życiu przy froncie, o ukraińskiej rzeczywistości niezmiennej od wielu lat i robi to nie nachalnie, ale trafia za każdym razem w sedno. Bez patosu, bez błagania o wsparcie, bezlitośnie. A przy okazji nie zapomina, że na wojnie, jak wszędzie indziej, tragiczne i smutne miesza się z tym, co wesołe, tragikomiczne. Nasza rozmowa, którą będzie można dziś usłyszeć, miała niesamowite zwroty akcji. Na bieżąco przekładała ją Liudmiła Januszewska, za co już teraz dziękuję. Zacznijmy od początku, od wspomnianego stanu faktycznego. Jak wygląda codzienność w Charkowie w lipcu 2025 roku? I jak się zmieniła od lutego 2022? No, ona ma dużo dziwny wygląd, dużo kontrastny wygląd. Kiedy idę w dzień po Charkowskiej ulicy, to dużo automobili, dużo młodzi, to mirne, słoneczne miasto. Miejscowość wygląda teraz w sposób bardzo kontrastowy. Jak idziemy w ciągu dnia po ulicy, widzimy bardzo dużo młodzieży, samochodów, ludzi i wydawałoby się, że jest absolutnie pokojowym miastem. Але в цьому місті дуже багато військових, які фактично постійно виїжджають на роботу, які воюють і тримають оборону міста. Але одночасно в тому місті є дуже багато військових, які щоденно виїжджають на фронт і проводять службу військову. Є їх дуже багато в тому місті. І майже щоночі місто обстрілюється. Іноді це відбувається вдень, але зазвичай росіяни обстрілюють Харків вночі. І щоденно місто дознає обстрілів, головно вночі відбуваються обстріли, але теж часами вдень. Тому це та ситуація, коли тиша трішки насторожує і лякає. Dlatego jest to sytuacja, w której cisza raczej budzi niepokój i lęk. No, pierwsze kilka miesięcy to było porożnie miasto, gdzie zostały tylko wojskowi i wolontery. Przez pierwsze miesiące było to niemalże puste miasto, w którym pozostali tylko wojskowi i wolontariusze. Rosyjska armia stajała dosłownie w okolicach miasta i prorwała się w środku na miejskie kwartały. Armia rosyjska była bardzo blisko miasta i wrywała tak. Wchodziła też do przestrzeni publicznej, w ulice miasta. W pierwsze tygodnie Charków bombili z lataków, ja to pamiętam. W pierwsze dni Charków był bombardowany z samolotów, pamiętam to osobiście. Ясно, що зараз ситуація змінилася, росіяни відкинули, і в місто повернулося дуже багато людей. Очевидно, ситуація ще обіцяє змінила. Росіяни залишили Харків, цофналися, і до міста повернуло дуже багато людей цивільних. Але лінія фронту насправді проходить 20 кілометрів від міста. Але лінія фронту знайдується так направді в 20 кілометрах від міста. Тобто наш підрозділ, от наша бригада, бригада Харків, вона воює зовсім недалеко від міста. Наш відділ, який воює, така бригада Харків, знайдується дуже близько міста. Тому це дуже дивне поєднання мирного життя і цілком воєнних реалій. Więc є то дуже дивне таке поєднання, з'єднання реаліїв військових і життя цивільного, такого покойового. Będziemy rozmawiali o i wokół książki wydanej w Ukrainie w ubiegłym roku. Ona opowiada o wojnie i o życiu obok, dookoła, przy niej, przy wojnie. I właśnie o wojnę chciałem zapytać. Czy do niej idzie się przyzwyczaić? Co z lękiem, strachem, gdy każdy dzień przynosi mnóstwo obaw? Ну, насправді так. Насправді я бачу, що багато хто з нас, з українців, і тут в Харкові, і в інших містах, насправді звик до війни. Так, бачу, що і в Харкові, і в вілу інших містах в Україні, вілу знайомих моїх, і вілу людей призвичаїлися до таких реалів. Це не означає, що ми її не помічаємо. Не значить, що не зауважаємо війни. І це не означає, що ми її приймаємо як щось нормальне. І вцеле не означає, що відбираємо її як щось нормального. Але, ну, так чи інакше, трішки притуплюються якісь рефлекси, з'являється певна інертність. Але в певний спосіб починаємо не відчувати певних бодьців, ігнорувати їх, і появи ще в певному сенсі інерційність. Живемо з дня на день. Це, насправді, дуже погано, тому що, ну, що в будь-який момент, будь-який район міста Харкова може прилетіти російська ракета або російський безпілот. В речовістості є то зле, понівач, треба усвідомити, що в кожній хвилі до кожної частини міста в Харкові може прилетіти або ракета, або урządzenie безпілотне. І люди потім сидять в новинах, в телеграм-каналах чи в інших месенджерах, просто читають звіт про те, куди полетіло, скільки людей загинуло, скільки людей поранено. Це насправді така жахлива інертність, це жахлива буденність, звичаєвість війни. І, очевидно, потім люди сидять тільки в категоріях статистик, читають, що відбувалося в відомостях, де були прильоти, ілу згинуло, що зostało знищене. І так направді є то дуже трудна, але прикре така інерційність, таке життя безрефлексійне. Ну, насправді страх теж він трішки притупився, і це не героїзм, це скоріше певний такий фаталізм, нічого хорошого в цьому немає. Якщо ході о лінк і страх, то він в певному сенсі так został стумлений. Не значить то, що не відчуваємо його, але є таке відчуття фаталізму, що в певному сенсі ніби його не відчуваємо, але він є. Важко жити весь час в страху, важко жити весь час в стресі, тому багато людей просто намагаються витіснити страх чимось іншим. Це дуже трудно, щоб жити через цілий час в варунках лінку і страху, więc люди стараються застомпити цей страх чимось іншим, іншими відчуттями. Іноді люди просто включаються в щоденну роботу або спілкування з іншими людьми, щоб не сидіти і не чекати прильоту наступної ракети. Часами люди дуже активно беруть удіал в якихось видаженнях, angażują się w coś, żeby zająć siebie czymś, a nie siedzieć i po prostu czekać, w której chwili przyleci coś i uderzy jakaś rakieta. Kiedy na początku wojny rozmawiałem z twoim kolegą po piórze, który zresztą wysyłał w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny transporty do Charkowa na twoje nazwisko, myślę o Andrzeju Lubce, on mówił, że w lutym 2022 utracił na jakiś czas możliwość pisania i podawał ciebie jako przykład tego, który jako pisarz natychmiast przestawił swoje życie na inne tory, zakasał rękawy i zaczął działać. Ну, насправді, то я теж перші кілька місяців повномасштабної війни не писав нічого, крім свого щоденника Facebook. W rzeczywistości na samym początku wojny pełnoskalowej też nie byłam w stanie niczego pisać. Miałam taką blokadę i tylko udzielałam się na Facebooku. Ja pamiętam, że mowa powrnula się i pismo powrnula się gdzieś lише влітку 22 roku. I pamiętam, że w rzeczywistości taki język pisarski i potrzeba pisarska, możliwość, żeby pisać, pojawiły się te uczucia latem 22 roku. A do tego ta była pewna sytuacja, kiedy mowa po prostu wystąpiła i nie znajdowały się potrzebne słowa, ciężko było podebrać intonację. A przed tym czułam, jakby język został mi zabrany. Nie mogłam dobrać słów, nie mogłam dobrać wyrazu pisarskiego. No, to myślę, że to było naprawdę dziwne wyczucie takiej totalnej nabliżoności śmierci. W mieście na ulicach leżały zagibli ludzie, горіли будинки, місто обстрілювалося артилерією. І були то warunki, в których czuło się dyszącą w plecy śmierć. W miastach, wszędzie na ulicach leżeli zabici, wszędzie panowała śmierć i ból i strach. Тому все це компенсувалося чим? Та роботою компенсувалося. Ми залишилися в місті, працювали як волонтери, допомагали військовим, допомагали цивільним. Власне, ця рутина щоденна, вона jakoś troszkę dopomagała. Pozostaliśmy w mieście, udzielaliśmy się jako wolontariusze, pomagaliśmy też wojskowym, ofiarom i zaangażowaliśmy się w działanie i ta rutyna w pewien sposób pomagała przetrwać. Wiele osób wyjechało ze swoich miast, poszli na wojnę, wyjechali na zachód kraju albo Europy, czasem dalej. Ty zdecydowałeś się zostać w Charkowie. Mówi się wręcz, że Żadan broni swojego miasta. Co dokładnie sprawiło, że zostałeś? Ну, по-перше, в мене була робота, я знав, що я буду робити. Я сюди приїхав не просто сидіти і спостерігати за обстрілами. Я знав, що я можу бути корисним. В першій колійності факт, що відділам, що мам праце, що можу щось робити, може бути за мені результат якийсь добрий, що не просто приїхав як обсерватор, але могла діяти. По-друге, тут залишилось багато моїх друзів і близьких мені людей, ну я не міг їх залишити, не міг бути далеко від них. A poza tym pozostało tu bardzo dużo moich bliskich, znajomych, ludzi, którzy są dla mnie bliscy, przyjaciele i nie wyobrażałam sobie, żeby być daleko od nich. A po trzecie, jest taki dziwny psychologiczny moment. Насправді, чим далі ти від подій, які тебе хвилюють, які тебе лякають, тим страшніше тобі. A jest jeszcze taki psychologiczny aspekt i tak naprawdę im dalej znajdujemy się od epicentrum wydarzeń, тим bardziej вони нас мертвим приймують, впливають на нас негативно. Тобто, коли ти знаходишся під боком, під животом у дракона, то дракон не так тебе лякає. Чи якщо знайдуємося тут при брюху смока, то цей смок вcale не przeraża нас так mocno. Насправді, дуже часто це спостерігаю з 22-го року. Насправді, більша стресованість, більша тривожність і більша страху в людей, які znajdujecie u odnośno bezpiecznych miejscach daleko od linii frontu. Od 20 roku obserwuję taką prawidłowość, że im dalej ludzie się znajdują od tych wydarzeń trudnych, tym więcej mają lęku, stresu, strachu, tym bardziej są niespokojni. Twoja wielka powieść Internat, wydana oryginalnie w 2017 roku, to była historia tych, którzy poszli bronić kraju. Wtedy jeszcze, jakkolwiek to brzmi, na małą skalę. Wtedy jeszcze Rosja nie atakowała Ukrainy na całym jej terytorium. Wtedy wojna tliła się zaledwie w kilku miejscach na wschodzie. W arabeskach piszesz już o tym, co ta pełnoskalowa wojna zrobiła i robi z ludźmi. Kiedy zacząłeś pisać ten tom opowiadań i skąd on się dokładnie wziął? Це була історія про цю любовну зустріч двох військових, чоловіка і жінки, в prefrontowym miejscu w hotelu. Historią było spotkanie miłosne kobiety i mężczyzny w hotelu przy linii frontowej. Власне, я написав це оповідання і подумав, що це може бути початок якоїсь більшої історії, початок більшого тексту. Написав це оповідання і помислав собі, що може то бути початок якогось більшого тексту, більшої історії. Я просто згадав кілька таких пунктів, кілька таких сюжетів, кілька таких історій, свідком яких я був, про які я чув або які я бачив особисто. Припомнив собі кілька таких історій, видажень, о яких слухав або був речовістим свідком. Мені хотілося зафіксувати ці історії, не переводячи їх в якийсь такий єдиний наратив, єдиний сюжет. І хотів зафіксувати ці історії, але не хотів створити з них єдної лінії, єдного вонтку. Власне, хронологічно там найперша історія, мабуть, похорону, коли ховають командира і відспівують його в церкві. Якщо хоча хронологія, то як перше було оповідання о погребі командоса єдного відділу і ситуація, як є модлітва за нього в церкві. Пожегнальна. А ну я маю на увазі, будь ласка, прикладіть, що хронологічно за подіями, не за написанням, а за подіями. От якщо спробувати це. Якщо хоче о хронологію видажень, не в якій колоності це стало написане оповідання, але хронологія видажень. Я дуже добре пам'ятаю цю історію, цей епізод із церквою, він абсолютно реальний. Загинув наш друг, командир одного з підрозділів. Я пам'ятаю прощання з ним в церкві. Це була ще весна 22-го року, бої точилися дослівно на околицях міста. Я дуже добре пам'ятаю ту ситуацію. Згинув один з наших приятелів, який доводив під відділом військовим, і то була весна 22-го року, дуже трудний момент, коли валки точилися ще в границях міста. Мені не хотілося цей епізод робити частиною роману, частиною якоїсь великої вигаданої історії, просто хотілося зафіксувати саме цей спогад, зробити такий фотознімок тієї історії. Nie chciałam robić z tego jednego wydarzenia jakiejś ogromnej powieści fikcyjnej, natomiast chciałam zafiksować, jakby utrwalić ten moment, to wspomnienie, to wydarzenie, którego byłam świadkiem. Otwórzmy tę książkę. Scena miłosna. Ona i on w hotelu. Wyrwali się na chwilę z objęć wojny, wzięli przepustki. Czy instynkt zwierzęcy, potrzeba zbliżenia, wezmą górę? A może jednak lepiej choć raz się wyspać? Scena domowa. Córka nie może znaleźć sobie miejsca. Chciałaby już wrócić na front. Wojna odebrała jej resztki spokoju i dawnego życia. Co czuje matka? Lęk? Przerażenie? A może też potrzebuje oddechu, by nie myśleć, co wszystkim dookoła zgotował los? Scena szkolna. Nauczyciel, który nie lubi dzieci, strzeże budynku. Jest w nim sam, bo wcześniej w ten budynek trafiło. Nie ma uczniów, nikt nie przychodzi do szkoły, ale są fortepiany, do tego fortepiany ranne. Czy ktoś może je w wojennej rzeczywistości naprawić? To w ogóle kogoś obchodzi? To tylko niektóre z historii umieszczonych przez Serhija Żadana w arabeskach. Powiedz proszę, kim są bohaterowie tego tomu? Це харків'яни, військові, цивільні, люди різного віку, люди, які жили в Харкові до початку повномасштабної війни, які залишилися в ньому жити після початку війни. Хтось із них воює, хтось із них намагається хапатися за цивільне, за мирне життя. То са мешканці Харкова, люди цивільні, які мешкали в місті перед вибухом війни, люди, які там повернулися і зостали зараз, коли війна є сконтинуована. Niektórzy z nich próbują włączyć się w życie cywilne miasta i kontynuować je w mieście. Ale tak samo to ludzie wojskowi i це ті люди, які вчора були цивільними, а сьогодні взяли до рук зброю, вони тепер воюють, вони тепер стали людьми війни. Але, очевидно, є серед них люди військові, тати, які перед війною не мислили о війську, були цивілями звичайними, натомість від початку війни влучилися до війська, до структур військових і проводять зараз життя військове, валчать. Кобіти, меншізни, і діти, і дорослі люди, і старші люди. Мені хотілося показати, в принципі, панораму міста, мешканців міста, звичайних харків'ян, не вигадувати якихось супергероїв. Не вигадувати зібрані якісь образи. Більшість цих історій, більшість цих сюжетів, вони реальні. Там, можливо, є якась невеличка компіляція, але в цілому це доволі реалістичне письмо. Кобіти і мужчини, і діти, і старші особи. Хотіла показати цілу панораму міста, людей речовістих, які замішкують то місто. Не хотіла вимислити, створити фікції. І в більшості са то видаження, які ще направді здарили. Очевидно, са моменти, коли наступило до певних компіляцій, але ogółem rzecz biorąc, jest to próba zwierciedlenia rzeczywistości realnej, obecnej. No one dużo różni. Jest cywilni, jakie вперто не розуміють реальність війни, які вперто намагаються заперечити присутність війни. Є цивільні, які включені в цю війну, які розуміють, що ця війна їх стосується. Люди різні. В принципі, ну так само, як зараз в місті. А зараз вийти, поговорити, в людей дуже різні настрої, дуже різний емоційний стан. W książce widzimy ludzi bardzo różnych. Są ludzie, którzy nie rozumieją, co się dzieje, wypierają rzeczywistość wojenną, wypierają to, że jest wojna, ale są też inni, którzy odwrotnie bardzo aktywnie włączają się w działania wojenne. I to, co widzimy w książce, to tak naprawdę jest to, co możemy zaobserwować teraz w mieście. Ludzie są naprawdę bardzo różni i dzisiaj też można usłyszeć bardzo różne opinie w otoczeniu takim rzeczywistym. W mnie nie ma protestowania wojskowych i cywilnych. Jest protestowania tych, kto żyje realiami wojny i tych, kto namagається wojnę nie pomieczać, namagається zaperечувати realność jak taką. Nie przeciwstawiam w mojej książce ludzi wojskowych i cywilnych, ale jakby przeciwstawiam bardziej tych, którzy wypierają wojnę, zaprzeczają jej istnieniu i tych, którzy się włączają aktywnie w działania wojenne. A powiedz, Serhiju, w jaki sposób w Charkowie w lipcu 2025 roku można wypierać wojnę? Czy nadal można nie widzieć i nie wiedzieć, o co się toczy ta walka? No, można zaperечувати realność. Насправді це, ну, це такий нехитрий психологічний жест, коли ти в такий спосіб намагаєшся захиститися від страху, від невпевненості, від паніки. Tak naprawdę to jest zaprzeczanie wojny, zaprzeczanie tej rzeczywistości w ogóle jest pewnym takim gestem psychologicznym. To wypieranie pomaga poniekąd bronić się przed lękiem, strachem, przed tym, że grozi niebezpieczeństwo. Zaraz nieśledownie rozmawiałem z naszymi wojskowymi, jaki намагаються евакуювати цивільне населення із, ну це навіть не прифронтові села і міста, це села і міста, які знаходяться на лінії вогню. Там ще залишилася певна кількість цивільних. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z naszymi wojskowymi, którzy próbują ewakuować ludzi, którzy znajdują się nie to, że w strefie frontowej, ale na linii ognia. Tam toczą się aktywne walki teraz. Вони не хочуть виїжджати, вони просто заплющують очі на те, що відбувається. Вони говорять, ну ми ж читали новини, війна не сьогодні, так завтра має закінчитися, буде перемир'я. То вони так якби замикали очі на все, що се діє, і в ogóle не хочуть себе випроваджати, і мовлять, що вони przecież читають відомості, і читають в тих відомостях, що війна лада момент се закінчить, więc не ма по що се виносити стонд. Це така спроба обхитрити реальність, обхитрити життя, як воно є. Насправді, з точки зору якоїсь емпатії це можна зрозуміти, але насправді нічого хорошого в цьому немає. І то є певна спроба, так якби перехитрення речовістості, в якій існуємо, і можна якби в певен спосіб то зрозуміти, але не є то добре. Тому що люди роблять погано собі, а крім того, вони роблять погано тим, хто намагається їх врятувати, хто намагається їм допомогти. Бо, především, люди роблять зле собі, але теж якби впливає то негативно на тих, хто допомагає їм себе врятувати. Тому власне, в людей навіть тут, в прифронтовому місті, в місті, яке ну, фактично тримає оборону, дуже різне відчуття війни. І dlatego tutaj теж в місті, яке знайдується на границі з фронтом, теж są такі różne spostrzeżenia, niektórzy теж wypierają tę wojnę, nie mają uczucia, że jest wojna. Більшість населення чудово розуміє, що ця війна ведеться проти них, проти на знищення власне людей, які тут живуть, що росіяни прийшли вбивати нас. Ну, але є ті, які далі вперто не хочуть це проговорити в голос. Таке певне, знову ж таки, певний психологічний захист. І większość oczywiście doskonale rozumie, że to jest wojna prowadzona przeciwko nim, że to jest wojna na wyniszczenie tej ludności. Natomiast niektórzy wypierają to tak jakby nie chcieli powiedzieć tego na głos, tak, że wciąż lepiej jest im wypierać tą rzeczywistość. Ci ludzie nie є проти України, вони не є прихильниками Росії, просто це люди, які просто тотально втратили орієнтацію в цьому часі, в цьому просторі. To nie są ludzie, którzy są po stronie ukraińskiej czy rosyjskiej, to są ludzie, którzy poniekąd zagubili się w czasie i w przestrzeni, więc taki psychologiczne zachowanie jest takie obronne, żeby to wypierać. Я хочу сказати, що є люди, які до кінця бояться самі собі в голос сказати правду. Я хотів би powiedzieć, że są ludzie, którzy sami sobie na głos boją się powiedzieć to, co jest prawdą. Я не думаю, що є люди, які не розуміють, що росіяни почали цю війну, що вони є загарбниками і окупантами, і що вони вбивають всіх, не розбираючись. Не вірю, що сам це люди, які не відомо, що росіяни розпочали там війну і що забіяють всіх без взгляду на то, ким сам. Просто декому далі психологічно важко це вимовити. Декому дуже важко прийняти цю правду. Але ніхтурим є дуже тяжко з перспективи психологічної признати, що це правда, і повідати це на голос. Тому що, ну, коли ти визнаєш цю правду, це зламає весь твій світ. Ти фактично вийдеш із зони впевненості, з зони комфорту, із зони рівноваги. Тобі доведеться давати раду з цілком новим світом, цілком новою реальністю. Поніж, якщо чоловік визна то, що така речовістость є, то буде мусив понікон вийти зі стрефи свого комфорту і заакцептувати ту нову речовістость, яка є трудна і зупевне інна. Але я думаю, що це настрої, скоріше, такі маргінальні. В принципі, в цілому, коли ти живеш в Харкові, ну ти ж бачиш, звідки прилітають ракети, звідки прилітають шахеди і хто тебе хоче вбити. Але вважаю, що є то маргінальні заховання, бо якщо ще мешка в Харкові, ну то przecież відомо, скąd прилатують ті ракети, дрони, ціла артилерія. Dlaczego postanowiłeś pokazać w arabeskach nie wojnę, nie front, nie walkę, a to, jak wygląda życie obok, przy froncie? W jego bezpośredniej bliskości. Twoi bohaterowie nie walczą lub też w danym momencie nie walczą. Мені хотілося показати ось цю територію переходу, територію транзиту, тому що війна сьогодні насправді стосується всіх. Вона стосується не лише військових, вона стосується всієї країни. Хотів показати то таке територіум, де наступає, доходить до перейстя, такий транзит є, ponieważ війна dotyczy całej України. І відповідно вона змінила за ці 3,5 роки всіх. І, очевидно, війна через ці 3 роки дуже моцно всіх змінила. Навіть якщо ми робимо вигляд, що нас вона не стосується, вона все одно стосується, вона сидить уже в нас. Це як, власне, як хвороба, про яку ми ще не знаємо, або присутність якої ми заперечуємо. І вона вже сидить в кожному чоловіку, в кожному з нас, гдиж мовимо о Україні, так? Гдиж є то так якби хвороба, яку можемо не зауважити, що її маємо, але вона вже є. Тільки не здаємо собі з неї справи. От поки ми з вами говорили, зараз почалася повітряна тривога, і це означає, що зараз місто під загрозою обстрілу. Rozmawiamy tutaj z państwem, ale już słyszę, że zaczęły się alarmy i już miasto znajduje się pod zagrożeniem. I właśnie mnie ważne było pokazati jak ludzka psychika, jak ludzkie emocje właśnie przyjmują czy nie przyjmują u świat możliwe zmiany. Наскільки людина здатна змінитися, наскільки вона здатна трансформуватися, наскільки вона здатна сприймати ті виклики, які приходять з війною. І хотіла показати людську психіку, на ілі є податна на ту трансформацію, на ті зміни, як багато може ще змінити, адаптувати, як багато може зайти в ній така трансформація. А мені хотілося показати людську слабкість, людську вразливість. Ну, фактично, сьогодні кожен із нас є потенційною мішенью. Але разом з тим хотілося показати ту силу, яка є в багатьох із нас. І хотіла показати, з однієї сторони, людські слабості, таку вразливість кожного чоловіка, ponieważ кожен є зараз загрожений, але теж хотіла показати силу, яка в кожному з нас є. Такі речі, вони, мабуть, найкраще, найрельєфніше помітні саме от в зоні переходу, в зоні транзиту. Uważam, że takie właśnie kwestie są najbardziej widoczne w tych strefach przejściowych, na pograniczu, w tej zonie tranzytu, transpozycji. W Charkowie to zaraz osobliwo jakoś czytko baczysz. Z jednego boku, no kiedy w Charkowie сьогодні відкривається новий магазин, або новий ресторан, або відкривається, або робиться нова вистава, або відбувається якийсь один концерт новий, та ну це ж теж це не просто про бізнес, це не просто про розвагу, це про власне про цю залученість в життя. Це за спробу жити, за спробу вчепитися в життя, за спробу перетривати. Це про потенціал, це про силу. І в Харкові це обласне дуже моцно видать, ponieważ прошу спогляді, якщо дійсно бачимо, що відкривається якийсь новий склеп, чи якась експозиція, вистава є нова, щось ще діє нового, закладається, то не ході тільки о бізнес, а ході о то, щоб влучати ще життя, щоб подіймувати проби притривання і закоренитися в тій речовістості. Serhii Żadan, prosto z Charkowa w audycji Wszystkie Książki Świata. Wyją syreny, a ty nie przerywasz rozmowy. Chyba ze względu na twoje bezpieczeństwo powinniśmy to zrobić. A może już tak jak do wojny w ogóle, do tych sygnałów ostrzegawczych, zdążyliście się przyzwyczaić, przywyknąć i nie zastygacie? Ну, в більшості випадків не ховаємося. Це погано, насправді. Я би не хотів, щоб це мало вигляд того, що це правильно. Це неправильно. Ховати, звичайно, треба, але в більшості випадків харків'яни вже не реагують на це, на жаль. W większości niestety ludzie już nie reagują na syreny, alarmy i nie chowają się do schronów. Jest to bardzo źle, uważam, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, jak trzeba tak robić, jest to źle, ale niestety tak to odbywa się teraz. Przypomnę, rozmawialiśmy 6 dni temu. Serhii nie przerwał wywiadu. Wróćmy zatem do rozmowy o tomie opowiadań Arabeski. Przedstawiasz wspaniałe, naprawdę wspaniałe portrety psychologiczne ludzi żyjących, jak to nazywasz, w strefie tranzytu, tuż obok wojny. Skąd taka umiejętność opisania naszych zachowań w tragicznych czasach? Ну, більшість цих людей, я вже говорив, можу повторити, це реальні персонажі. Більшість цих ситуацій, ну, вони реальні. Я їх не вигадував. Просто їх можна було почути, побачити, зафіксувати, додумати, доуявити. Мені не хотілося цю війну вигадувати, мені хотілося її зафіксувати. Powtórzę się, że tak jak wspominałam, w większości to są rzeczywiste postacie i wydarzenia, które się wydarzyły naprawdę. I nie chciałam niczego wymyślać na siłę, ale chciałam zafiksować, utrwalić to, co słyszałem, to, o czym wiedziałem. Czasami można było jeszcze czegoś się domyślić z tych wydarzeń, i więc to było oparte o to, co się działo. A ja більше to скажу, що na moją subiektywną думку. За ці 11 років війни і за 3,5 роки великої війни, тотальної війни, поки що найцікавіше, що з'явилося в українській літературі про цю війну, це не художні твори, це, скоріше, нонфікшн. Це репортажі, це есеї, це щоденники, це спогади і мемуари. І через ті лата війни, і вчасніших діянь воєнних, і зараз вже дужої війни, повноскалової, хотів би так виразити своє суб'єктивне здання, що najciekawsze, co się wydarzyło w literaturze, to nie jest literatura fabularna, ale literatura faktu, reportaże, dzienniki, sprawozdania. Просто мені здається, етика війни, вона поки що сильніша за естетику війни. Wydaje mi się po prostu, że etyka wojny jest mocniejsza niż estetyka wojny. I w tym wypadku coś wygadywać, przekraszać i... O, zbywają szachedy. Чуєте, збивають шахери. Це наша працює, наш захист. А да, і відповідно в цій ситуації, мені здається, набагато важливіше, набагато сильніше виходить просто чесна фіксація. І видавало мені, що тут нема місця на вимишляння, до здабяння чогось, що найважніше є зафіксування того стану, який бачимо, стану речовістого. В тракті, як ми розмовляємо, то в Харкові власне є атак і są strącane drony і... Воно летить в центр. Зараз десь має вибухнути, тому що це збивали, я не знаю, збили, не збили. Ніби атака дронів почалася. Центрум є бомбардоване, są атаки дронове. І ще сподіваємося, що може щось прилетіти, щоб то не ще не є кінець атаку. Przyznam, że nigdy dotąd nie prowadziłem rozmowy, w czasie trwania której druga strona znajdowałaby się w takiej sytuacji, w takich warunkach. Tym bardziej dziękuję, że jesteś z nami. Nie wiem, jakich innych słów mógłbym tu, mówiąc szczerze, użyć. Choć w tle wasze wojska zestrzeliwały drony wysłane przez Rosję, słuchałem bardzo uważnie tego, co mówiłeś. Dlatego wróćmy do opisanych przez ciebie zachowań bohaterów. Rodzice, których dzieci poszły na wojnę. Rodzice, którzy dzieci na froncie stracili, ale też tacy, którzy dzieci stracili w mieście, pod ostrzałem. No, мені траплялося бачити батьків, які втратили дітей на цій війні. Це дуже погано. Це дуже страшно і це дуже боляче. І це стосується і військових, які загинули, та доводилось спілкуватися з їхніми батьками. І це стосується дітей, наприклад, які загинули. Знам родичів, віддяли родичів, в яких діти згинули, так направду, це дуже зле, дуже болі, то, що все бачать, чого досвідчають. i widziałam też rodziców, którzy stracili dzieci jako wojskowych, którzy walczyli, ale też dzieci, którzy po prostu zginęli pod atakami. U nas w Charkowie była dziewczynka taka, Nika Kożuszko, ona malowała, ona pisała wiersze, z tej malunki. Ми з нею товаришували, в мене багато і малюнків залишилось. Вона загинула минулого року просто на вулиці від російської ракети. І в Харкові мешкала така дівчина, Вероніка Кожушко. Вона була малярком, писала вірші, знала її особисто. І в зашому року згинула в тракті атаку ось на Харків. Їй було 18 років. Miała 18 lat. I my spotykamy się z jej rodzicami, my ich wspieramy, my zrobili premię imieniu Niki. To naprawdę bardzo straszna historia, o której nawet ja nie wiem, jak o tym mówić, bo ona mi pisała za godzinę do swojej śmierci, prosto przysyłała jakiś nowy wiersz, jakiś nowy malunek, i my spotykamy się, i ty w jakiś moment dowiadujesz się, że tej ludyny już nie ma, tej młodej ludyny, tej dziewczyny faktycznie już nie ma. I jesteśmy w kontakcie z jej rodzicami, też stworzyliśmy taką nagrodę imienia Niki. I tak naprawdę rozmawiałam z nią jeszcze godzinę przed jej śmiercią. Ona mi wysyłała swój wiersz, mówiła o swoich malunkach. I to jest okropne wydarzenie. Nagle w pewnym momencie dowiadujesz się, że ten człowiek nie istnieje, tak? Że zginął. Już go nie ma. To jest bardzo bolesne do przyjęcia. Ale piszesz też w arabeskach o żołnierkach i żołnierzach. O tych, którzy poświęcają życie. Wracają do domu na chwilę i nie są u siebie. Marzą o powrocie na front. Nie znajdują słów, by porozumieć się z bliskimi, którzy ciągle na nich czekają przecież. No, wojna łamie ludzi, bezpośrednio. Wojna ich wciąguje i ona ich zmienia. Zmienia dużo silno. Oczywiście, wojna łamie człowieka, wojna wciąga człowieka i bardzo mocno go zmienia. Nawet silnych ludzi ona zmienia, nawet silnych ludzi ona łamie. Nawet bardzo silnych, mocnych ludzi ona zmienia i potrafi złamać. No i to... Просто трапляється бачити на кожному кроці людина, яка пройшла через це наближення до смерті, яка знаходиться в безпосередній близькості до загибелі, ну, в неї змінюється ставлення до більшості речей. І теж бачимо, як люди, які дознали того споткання ще праві же зі смертю, так, що са о влос від смерті, postrzeganie ich rzeczywistości, psychologia, ich psychika, wszystko się bardzo dogłębnie zmienia. Właśnie, ja myślę, że to ta problema, jaka na nas czeka, kiedy ta wojna zakończy, nam dowodzi się znowu wszystkim uczyć się żyć w krainie bez wojny. Właśnie, myślę, że to jest problem, który będzie dotyczył nas wszystkich po tym, jak skończy się wojna, ponieważ na nowo będziemy musieli nauczyć się w warunkach pokojowych, kiedy już nie ma wojny. Ja myślę, że to będzie problema dla wojskowych, bezpośrednio, ale tu ważne pamiętać, że to tak samo problema dla cywilnych. Nie mam wątpliwości, że będzie to dotyczyło ludzi wojskowych, żołnierzy, ale też będzie to problemem ludzi cywilnych. Cywilni często też nie gotowi do tego, że do nich powracają się weterany. Cywile też bardzo często nie są przygotowani na to, żeby spotkać się z kombatantami wojny, weteranami. No, jednym słowem, tak, to składna rzecz. Ja baczę, że już zaraz zaczynają pracować bardzo centrów psychologicznych, bardzo centrów po robocie z weteranami, to jest wielkie wyklik, to już zaraz nasza nowa realność. To już widać, że jest ten problem i bardzo rzeczywistość, która obecnie panuje, ponieważ powstaje bardzo dużo centrów rehabilitacyjnych dla kombatantów, weteranów wojny. To jest rzeczywistość, która jest teraz już. No, ludzie naprawdę bardzo traum. Można mówić pro ukraińskie społeczeństwo, jak pro silno traumowane społeczeństwo. Bardzo bólu, bardzo wtraty, bardzo strachu, bardzo niepewności. Але головне, що змінилося ставлення до багатьох речей, оцінка багатьох речей. І з цим треба навчитися жити. Oczywiście, українське społeczeństwo obecnie jest bardzo mocno straumatyzowane. Ma bardzo wiele w sobie bólu, doświadczenia straty, uczucia straty, lęku, niepewności. Ale też zmieniło się podejście do bardzo wielu rzeczy. Zmieniło się відчуття часу, відчуття майбутнього, ваги матеріальних речей, змінилося відчуття свого. Це дуже важлива річ, яка зараз, я думаю, багатьох українців характеризує. Ти дуже гостро відчуваєш, хто твій, а хто ворог. Wiele rzeczy się zmieniło, jak na przykład odczuwanie czasu, odczuwanie tego, jaka czucie przyszłości, rozumienie przyszłości. Też jakby bardzo mocno uwypukliło się takie odbieranie ludzi, dzielenia na swoich i nieswoich. No i plus, wprawdzie w tych, kto lisza się żywym, zjawia się kompleks ludyny, jaka wyżyła. Комплекс людини, яка пережила смерть. Це таке нездорове почуття, але ну, воно буде притаманне багатьом українцям. І ще з'явиться się coś takiego jak kompleks tego, który przeżył, czyli ci, którzy przeżyli, będą mieli wyrzuty sumienia z tego powodu, że przeżyli. Jest to bardzo niezdrowe uczucie, ale niestety już teraz pojawia się w wielu Ukraińcach. Я думаю, це та проблема, яка буде і між військовими, і між військовими і цивільними. І мисля, що це буде проблем, який заістніє зарівно вśród жовніжі, як і вśród людей цивільних. Wspominałeś o początku pisania arabesek. Ja też wspominałem o scenie miłosnej. Ona i on na chwilę znikają z frontu, umawiają się w hotelu w mieście. Czy seks będzie chwilowym zbawieniem? To ważne, by przypominać, że w czasie wojny ludzie nie chcą tracić życia, instynktów, człowieczeństwa. Chcą robić to, co robili w czasach pokoju. Chcą się kochać, także fizycznie. I wojna nie jest w stanie im w tym przeszkodzić. Ale ta ucieczka w stronę normalności często jednak zdaje się być niemożliwa. Ну, безперечно, люди на війні лишаються людьми, і вони намагаються триматися за свої емоції, триматися за свої звички, триматися за свої почуття. Це дуже важливо, тому що інакше ти швидко вигораєш, ти втрачаєш себе, ти перестаєш повноцінно жити, і фактично тебе зникає сила, в тебе зникає ресурс жити і працювати. Тому в умовах війни, в умовах перебування на цій лінії між життям і смертю, ну, багато речей загострюється, дуже сильно загострюється. Безперечно. Oczywiście, mimo wojny człowiek zawsze chce pozostać człowiekiem, chce mieć prawo do swoich uczuć, do emocji, do tego, żeby żyć, ale ta wojna, ona wypala i pomimo dążenia do życia w pełni, człowiek, który czuje się wypalony, to on traci siły do życia i nie czuje się pełnowartościowym człowiekiem, ale mimo to zawsze pragnie szukać w tej sobie siły witalnej i to czuć, tak, żeby przetrwać. Serhii Żadan, prosto z Charkowa, gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Właśnie ukazały się po polsku jego najnowsze opowiadania, wojenne. Masz swoje ulubione w arabeskach? Ну, мене немає там найулюбленішого чи найближчого, а можливо, те, яке зараз найбільше резонує, це оповідання про вчителя, вчителя музичної школи, про роялі. Воно для мене дуже важливе. Чому? Тому що я бачу, і зрозуміло, що найболючіші, найнебезпечніші речі відбуваються з військовими. Але я бачу, як змінюється і як трансформується місто в тилу, як змінюється, як важко людям, які, власне, не можуть достосуватися до цієї нової реальності, які не можуть її прийняти, наскільки їм важко дійсно переключитися, наскільки їм важко дійсно прийняти просту правду. Це дуже болючий процес. Ну, цим постійно доводиться мати справу. Nie mam jakiegoś ulubionego albo specjalnego opowiadania, natomiast opowiadanie, które najbardziej do mnie przemawia w tej chwili, to jest opowiadanie o nauczycielu w szkole muzycznej, o fortepianie. I oczywiście najwięcej bólu i trudności dotyka żołnierzy, ale też chodzi o ludzi zwykłych, którzy zostali jakby wtłoczeni w nowe warunki i w nową rzeczywistość i nie zawsze umieją sobie poradzić z tą rzeczywistością, że potrzebują się w niej odnaleźć i do niej adaptować, ale bardzo często jest to bolesne i bardzo trudne. Widzimy tą taką realność, która przeraża i trudno jest w niej się odnaleźć. І ще там є одне оповідання, воно, наскільки я пам'ятаю, останнє, про дітей, які живуть, яким проводять гуманітарну допомогу. Це теж якась страшенно болюча річ, яка зараз відбувається. Діти, які живуть в умовах війни, які залишилися в фронтовому місті, які звідси нікуди не поїхали, які не хочуть звідси нікуди їхати. В Харкові довкола Харкова велика кількість дітей і підлітків. І ще оповідання о дітях, до яких приїжджають волонтеріуші, привозять їм живність, допомогу гуманітарну. І це дуже болюче, що це дотикає дітей в дуже великому ступені теж. Zmuszeni są do życia w tych warunkach wojennych, w strefach przyfrontowych, przy froncie i zarówno w Charkowie, jak i w okolicach znajduje się bardzo dużo dzieci, którzy po prostu tam są, one nigdzie nie wyjadą i są zmuszone do przetrwania w tych warunkach. I jeszcze jedno, dzieje się w cerkwi, pogrzeb. Przy trumnie żona, nieco dalej inna kobieta, ta, z którą on był blisko na froncie. To opowiadanie wydaje mi się wyjątkowo poruszające i bardzo ludzkie. Piszesz o tym, że w sytuacji odosobnienia i zagrożenia człowiek i tak będzie próbował znaleźć bliskość, nawet jeśli to tylko przelotna i krzywdząca innych знайомості. Ну, насправді мені тут йшлося не про якийсь адюльтер, не про якийсь опис якоїсь любовної сцени, а скоріше про відчуття втрати і відчуття справедливості, яке з'являється під час війни. Про відчуття того, наскільки людина на війні намагається хапатися за щось живе, за щось, що їй близьке, наскільки вона намагається це зберегти і наскільки легко це втратити. W rzeczywistości miałam na celu opisać tutaj nie o jakąś scenę miłosną tylko, ale też jakby chciałam pokazać o tym poczuciu straty i poczuciu potrzeby sprawiedliwości, o tym, że w momencie, kiedy wszystko się traci, człowiek szuka sposobu, żeby przywrócić się do życia, tak, żeby znaleźć, zachować coś, co pamięta, coś, co daje mu życie i coś, co daje nadzieję. Wina to stan straty, postojnej straty. Найгірше – це коли ти втрачаєш людей, близьких людей або просто знайомих людей. Але ці втрати стосуються не лише людей, це стосується всього. Втрата дому, втрата свого міста, втрата своєї території, втрата своїх цінностей, втрата інших речей фізичних і метафізичних. Warunki wojenne to są warunki, w których jakby żyje się w poczuciu ciągłej straty. Nie tylko chodzi o stratę ludzi, tak, że tracimy ludzi, ale też tracimy wiele rzeczy. Tracimy domy, tracimy miasta, terytoria, też jakby tracimy swoje wartości. To jest takie przerażające. No, właśnie pro co mi nie chciało skazać, pro co te zagłostrne wyczucia utraty, коли в тебе забирають твоє. І це, на мою думку, значно ширше і значно глибше, ніж просто історія про кохання. І хотіла власне оповідати о тим почуттю страти, що забирають ті щось, що є твоє, і більше мені залежало, щоб підкреслити цей момент внутрішнього виостреного відчуття страти, більше навіть хотіла о ньому оповідати, ніж о милості. А повідь, dlaczego в засаді арабески? To słowo ma wiele znaczeń, w tym takie, że może chodzić o utwór ironiczno-humorystyczny, bo i o tym w swoich opowiadaniach nie zapominasz. Wojna to jednocześnie tragedia, dramat i komedia. Nie, mnie nie szło się pro ironię. Po pierwsze, to taki parafraz na kultową książkę ukraińskiej literatury arabeskiej Mikołaja Chwilowego, jaka była napisana після війни 14-20 років, тобто 100 років тому. Це був такий дуже болючий етап втрати нашої державності, коли культура в черговий раз намагалася описати досвід втрати, досвід болю. Nie chodziło mi wcale o ironię. Tytuł nawiązuje, w moim założeniu miała to być parafraza na książkę Mikołaja Chwilowego, który napisał też swoją książkę Arabeski i mówił w niej o wojnie lat 1914-20, czyli 100 lat temu. I to był taki moment, kiedy Ukraina też przeżywała stratę państwowości i dlatego chciałam do niej nawiązać. A z innego boku, ich wojna zaczęła się porażką i faktycznie wszystko to pokolenie зазнало такої метафізичної життєвої поразки, а в нас, мені видається, все-таки є шанс вирватися поза ці межі і змінити цей сюжет. Це такі наші арабески, я переконаний, закінчаться нашою перемогою. І їх війна скінчилася поразкою, то покоління зазнало такої метафізичної поразки, можна повідати. Натомість наше покоління, вважаємо, що маємо шанси, щоб призвичайжити, щоб дознати звичайства. Ну і плюс, мені здається, це формально доволі точне означення книжки. Арабески – це, власне, візерунок, який постійно повторюється, який перетікає. Я, власне, і створив книжку за таким принципом. Це формально, це такий роман в новелах. Ході о таку łączność, якби, що, powiedzmy, субстанція płynąca, як вода, przecieka z jednego naczynia w drugie naczynie. Te opowiadania, one przeciekają z siebie, jedno w drugie. W pewnym sensie pojawia się pewna powtarzalność i można powiedzieć, że to jest taka powieść w opowiadaniach. Na zakończenie chciałbym cię spytać o przyszłość. Donald Trump co jakiś czas zmienia zdanie. Wojna trwa, Rosja atakuje dronami na masową skalę. Co mówi się w Charkowie o przyszłości wojny i jej końcu? Co się mówi o tym tuż obok, na froncie? No, mnie zdaje się, to moje duże subiektywne wyczucia, że ludzie, którzy namagają się realnie oceniać sytuację, którzy znajdują się w środku sytuacji, військові або волонтери, або люди, які допомагають армії, вони розуміють, що в цій ситуації слід дивитися не на Трампа, а на самих себе. Що ситуація далі в наших руках, і війна не завершиться завтра, вона не завершиться, очевидно, післязавтра, але вона може закінчитися на нашу користь, якщо ми сьогодні не здамося. Повім моє особисте, суб'єктивне здання, що якщо ході о реалія і оцени того, що się dzieje, kiedy słuchamy ludzi, którzy są w epicentrum wydarzeń, z wojskowi, wolontariusze, i że wolę słuchać tego, co oni mówią. Oczywiście jest Trump, ale to nie od Trumpa zależy, co się dalej potoczy. Wszyscy wolontariusze i wojskowi mówią, że wojna nie skończy się szybko, nie skończy się dziś czy jutro, ale to od nas poniekąd zależy, czy ona skończy się na naszą korzyść, czy wygramy, że nie powinniśmy się poddawać. Але, звичайно, всі слідкують за міжнародною політикою, всі слідкують в останні півроку за кожною заявою Трампа, за кожною заявою європейських політиків. Ми, звичайно ж, уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Польщі, тому що в цій ситуації кожен знак може бути важливим емоційним жестом підтримки. Або, навпаки, тим знаком, який вганяє в зневіру і в депресію. I oczywiście bardzo dokładnie śledzimy wszystko, co się dzieje też w polityce międzynarodowej, słuchamy wyraźnie wszystkiego, co mówi Trump, to, co on ogłasza, też śledzimy wydarzenia i to, co się dzieje w Polsce. I dla nas wiedza o tym może być pewnym takim znakiem, z jednej strony wsparcia, także to, co się mówi na zewnątrz, ale też może budzić poniekąd smutek, zatracenie i brak wiary w to, że jest wsparcie. Ви розумієте, з одного боку є велика політика, з одного боку є реалії, які відрізняються від фільмів, а з іншого боку, іноді ці великі прийняття рішень і заяви політиків, вони реально відбуваються на нашому житті. Я пам'ятаю, коли наші союзники передали нам рік тому частину зброї, українські військові винищили просто кілька установок ракетних російських, і на пару тижнів в Харкові стало просто тихо. В Харкові перестало прилітати. Це було, я пам'ятаю, минулого року. Це дуже чітко було. Ми отримали цю зброю, через тиждень в Харкові стало тихо. І часом є так, що є з однієї сторони велика політика, а з іншої сторони є речовість. To jest jedna sytuacja, ale też warto pamiętać, że czasem ta wielka polityka i decyzje podejmowane na skalę globalną bardzo mocno wpływają na życie wielu ludzi zwykłych. I pamiętam, była taka sytuacja w zeszłym roku, kiedy nasi sojusznicy przekazali nam duży zapas broni, dzięki której mogliśmy zniszczyć rakietne ustanowy, takie do strzelania rakietami, tak, rosyjskie, i zostały one na tyle mocno zniszczone, że przez tydzień w Charkowie, po kilku dniach w Charkowie przez tydzień było cicho. Tak, prosto z Charkowa mówił we wszystkich książkach świata Serhii Żadan, ukraiński pisarz, poeta, wokalista, aktywista, żołnierz. Nowy tom jego opowiadań, Arabeski, tom wspaniały, surowy i jednocześnie niebywale czuły, ukazał się właśnie w Polsce w przekładzie Michała Petryka. 109 stron, których zapewniam, nie da się zapomnieć. Naszą rozmowę, przypomnę, na żywo tłumaczyła Ludmiła Januszewska. Gdyby ktoś chciał tę książkę przeczytać, może do mnie napisać, proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Czekam tu. książki@polskieradio.pl. Maciej Załęcki i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A teraz jeszcze przez chwilę śpiewający Serhii Żadan. Dobranoc. Тихі міста на сході засинають вівлі, але хтось підступає до міста і готує облогу. Добре стояти на власній землі, ми просто літери на чорному тлі. Час нам дарує зливу тривалу й вологу. Сходяться на вогонь безіменні бійці. Де ти, полковнику, з лавами і прапорами? Сонце ховається в чорній ріці, світло лежить на жіночій лиці. Але як нам тепер тримати відкритими брами? Хай буде прощення на приємці, літає туману промислові міста, хай виживуть сто зі ста. полковник Болбочка. Полковник Болбочка. Полковник Болбочка. Полковник Болбочка. Смерті теж є невдачі та вихідні. Столітня війна триває уздовж залізниці. Ми з тобою залишились одні. Хтось фугово відраховує дні. І для нас поміж цими днями немає різниці. Бачиш, полковнику, це твої чорні полки. Це твої темні химери і перші прориви. Ти все в житті робив навпаки, ти текст написаний від руки, ти теплий дух лівобережної зливи. Сонце не вірачи мітка руці, хай буде прощення наприкінці. Вітає туман у промислові міста, хай виживуть сто зі ста. Господи, Господи, все, що везли, ворог нищі залізничні везли, та приходить у списки, які кричав. Полковник Болбоча. Полковник Болбоча. Полковник Болбоча. Полковник Болбоча. Ворог нищить залізничні вузли,